Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. És amíg nem felejtem el, elmondom, hogy holnap lesz a Mikulás találkozó. Ott lesztek? Ott leszünk, így van. Banánhajó, vagy micsodát szoktál ilyen jönni? De ez már a nyárin is be lett ígérve, Balázs. Nem. De be lett ígérve, aztán ott nekünk kellett megenni helyet. Nem, a tavaly nyáron volt, én idén nyáron nem voltam, de azt mondom, hogy előre lemondtam. Nem mondtam le előre. Mert akkor Kanadában volt, de ott megette a banános hajót. Zoli, te mit fogsz enni? Szerintem semmit. Inni fogok. Inni fogsz, igen. Catika, mit fogsz? Én úgy semmit. Mert miért nem? Pedig én olyan sokan szeretnék, hogyha eljönnél. Hát erre vonatkozó e-maileket nem kaptam egy darabot se, de... Na mindegy. Csak még ezen múlik. Kérlel, akkor jó, és jönnek a spam. De azért legalább mondjuk, hogy nagyjából merre. Tehát na, a helyet nem szabad elmondani, mert ez a reklám, meg ORTT, de a modern idők Mikulás találkozója a Liszt Ferenc téren lesz, pénteken délután 6 órakor. A megszokott van, akinek helyen. Az már este. A megszokott helyen, tehát Liszt Ferenc téren, hogyha valaki igen. Ennél pontosabban szeretné tudni, jöjjön a honlapunkra, igen, és nézze meg, hogy hol lesz pontosan. Múlt héten Bill Gates-el kezdtük a műsort. Azt hittem, múlt héten Bill Gates-el találkoztál. Nem, emlékeztek rá. Mondott egy újabb dolgot. Igen, ugye a spamekről volt szó. Ugye? Az volt a múlt héten, aha. De most azt mondta, hogy a DVD-nek annyi. Ennek a fajta technológiának. Meg egy bank. Mi a helyette? Hát azt mondta, hogy nem DVD-ről fogjuk majd nézni a filmeket, hanem a Video On Demand szolgáltatást. Erről volt szó az infoszótárban? Volt az On Demand szolgáltatás, különböző. Na, tehát, lényeg az, hogy az interneten keresztül volt. Fogunk majd videót nézni, ezt mondta uh-huh. Bill Gates. Valami kihelyezett megrendelés, kihelyezett szolgáltatás, nyomtatású volt valamikor szó régebben. Igen. A évek kérdező. Erre aztán kaptam egy szociológustól egy e-mailt, hogy hát ő meg Bill Gatesnek nem jósol nagy jövőt, hogy a DVD-nek nem, hogyha ilyen zöldségeket mond. Na, hát ennek ellenére azért majd a mai műsorból remélem kiderül, hogy mégsem biztos, hogy a nagy zöldséget mondott a nagy Bill Gates. Immár nem a fantázia szüleménye, hanem valóságos szolgáltatás az internetes házi mozi. Kell hozzá a széles sáv, de pár kattintás után DVD minőségű filmet láthatunk, a vendégünk Póli Ferenc. Aztán egy újabb flash játék az online-tól, egy netes tesztprogram, ami leginkább egy kifestőkönyvre hasonlít. Picit játék, picit nem, önismereti teszt színekkel, flashben. A netnyelvész folytatja a kéretlen programocskák szócsaládját, Adware és Spyware. Erőszakos hirdetők és kémek a számítógépünkben. Csetlen Balástól pedig hallhatunk tippet a karácsonyra meglepetésnek szánt digitális fényképezőgépekhez. A Photoshop kis testvére teljes körű megoldást nyújt digitális fényképeink karbantartásához. Játék is lesz, jön a kérdés, a nyeremény 2 szoftver és 3 újság itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. A múlt héten azt kérdeztem, ugye ez volt a játék, hogy, illetve a kérésem, hogy mi a különbség a szabad szoftver és a nyílt forráskódú program között. Szabad szoftver vagy freeware, ugye így is lehet mondani más szóval, ez az ingyenesen használható programokat jelöli. De ez nem ugyanaz, mint a nyílt forráskódú program, és ezt a Spring Office-szal kapcsolatban kérdeztük, mert ez ugye a nyílt forráskódú openoffice.org nevű programra épül. Hát ugye ez azt jelenti, hogy szabadon lehet hozzáfejleszteni ezekhez a programokhoz, tehát akár te is belenyúlhatsz ebbe a programba, és az szép lenne. Beépíthetsz mondjuk egy nyelvészeti modult az irodai programcsomagba. Az eheti kérdés pedig az, hogy a Spring Office-hoz milyen böngészőt csomagoltak az alkotói. Hát nem az Internet Explorerről van szó, ezt előre elárulom, és némi kis segítséget is adunk ehhez. Hát mondjuk ezt nem lett volna nehéz. Rájönni. Igen, de hát azért van még néhány más hát böngésző, hogy, amiből lehet választani. Tehát ez a kérdés, hogy melyik böngészőt csomagolták hozzá, meg kell keresni az interneten a Spring Office-t. A telefonszámunk 328-85-55, a honlapunk a www.modemidők.hu címen található. Csüti-csati működik, chat.gyalogló.hu. Hányan vagytok? Hatan vagyunk csak, úgyhogy lehet még jönni. Viszont a stúdióban teljes létszámban itt van az asztaltársaság, sompolyog magában Szokolik Kati, az online. Jó estét kívánok! Vagyis Cati. és Bódi Zoltán mellette ül, szokás szerint a netnyelvész. Jó estét kívánok! Spányik Chatman Balázs, aki pötyögtet. Szép estét kívánok! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és velem szemben a ma esti vendégünk Poli Ferenc. Szép jó estét mindenkinek! Nyugodtan szólj meg, közben bármilyen mondandód van. Amit még mindenképpen szeretnék mesélni itt a műsor elején, hogy a modemidők hírlevele egyre népszerűbb, egyre többen jelentkeznek föl, és egyre többen tévesztik el a feljelentkezés módját. Ennek egyébként érdekes web ergonómiai oka van, de ennek a megfejtésében most nem bocsátkozunk bele, mert körülbelül 20 percig beszélhetnénk róla. Minden esetre érdemes... Én biztos, hogy nem értenénk egyet? Lehet, nem biztos, nem vagyok ebben olyan biztos. Lényeg az, hogy aki szeretne a hírlevelünkre feljelentkezni, az pontosan olvassa el azt a levelet, amit választként kap, mert így lehet a mi hírlevelünknek az olvasója. És akkor következzen a mai, illetve az e-heti legfontosabb aktualitásunk. Poli Ferenc tavaly már volt egyszer vendégünk itt a Modemidőkben. Akkor a Kattintó könyv szerzőjeként mutatkoztál be a Modemidők hallgatóinak. Hát a könyv azért egy eléggé offline papír média, és mint olyan nekünk itt legalábbis a digitális kultúra megszállottjainak már egy kicsit ilyen ódivatú dolog, de azért volt értelme, hiszen nagyon sokan ezáltal ismerkednek meg a digitális kultúrával. Bízom benne, hogy így van, de azért azt tegyük hozzá, hogy a Kattintó könyvnek természetesen van weboldala, ahol egyébként részleteket is lehet olvasni. Úgyhogy ha valaki teljesen rákattant a kattintókönyvbe, akkor... Akkor azonnal mehet fel a netre kattintókönyvezni. Na most ennek ellenére te most nem egy könyvszerzőjeként jöttél, hanem az Origó szélessávú tartalmakért felelős munkatársaként. Hogy lett ez a nagy változtatás nálad, hogy hirtelen itt a könyvszerző, egyébként újságíró is vagy, hogyan lettél te a szélessávú tartalmaknak a felelőse? Nem olyan nagy a változás, mint ez talán elsőre hangzik, inkább a könyv volt egy kitérő. Én nagyon régen az Origó környékén dolgozom. Hogy miért pont a szélessávú tartalmak, mondhatnám, hogy mert ez jutott, de nem erről van szó, hanem ez valami olyasmi, ami egy kicsit új. Nem csak a magyar interneten, hanem szerte a világon most kezd a szélessávú tartalom, mondjuk úgy, hogy létjogosultságot nyerni. Ez az a világ, ami annak idején, amikor mi elkezdtük 96 elején, hogy a mi rádióműsorunk hallható legyen az interneten, ezzel nagyon úttörők voltunk, akkor sokkal még szittak bennünket, hogy na, ilyesmire használni az internetet, hogy egy rádióműsor szóljon rajta, amikor annyira szűkösek a kapacitások, miért nézel rám így, Balázs? De hogy ki volt ez a... Hát olyan arcok, mint amilyen te is vagy egyébként, ilyen programozó figurák mondták, hogy felháborító ez az egész felhasználás. Hogy lopjátok a sávszélességet a rendes dolgok elől. Tehát ez majdnem 10 éve. Majdnem 10 éve. Hát, és most eljött az ideje annak, hogy egyre több ilyen szolgáltatást legyen. Azt gondolom, hogy 10 év se kell ahhoz, hogy olyan őrletes változások legyenek ezen a fronton, hogy akár ha 2 évvel ezelőtt néztük meg a magyar internetet, ott azért nem sok olyan otthon internet kapcsolat volt, amit ma széles sávonak nevezünk, ma már igen sok ilyen van. És őrületes sebességgel terjedt el, meg most is terjed. Sebességgel terjed, így van. És ma este azért is beszélgetünk veled ezekről, mert éppen ma indult el, ugye? Ha jól tudom, hogy tegnap? Tegnap. Ma, tegnap indult el ez a szolgáltatás, amiről mi már évek óta beszélgetünk. Mégpedig arról, hogy mozizni, filmet nézni lehessen az interneten. És ez hip-hop valóságá vált. Ez most már egy működő rendszer, mégpedig úgy működik, hogy kattintunk néhányat, és aztán egyszer csak elindul a számítógép képernyőjén egy film, egy igazi mozifilm. Így van, pontosan. Nincsen semmi szakadozás, meg semmiféle minőségromlás? Hát semmi. Az az igazság, hogy nagyon jól néz ki, nem csak a monitoron, de a tévéképernyőn is olyan, mintha egy DVD-t néznénk. De hát akkor lehet, hogy tényleg igaza lesz Bill Gatesnek, és a DVD az el fog múlni. Hát az az igazság, be kell valljam, hogy én most egyetértek a Microsoft alapítójával. Bizony, a DVD-nek megvannak számlálva az évei. Tehát persze nem arról van szó, hogy jövőre már nem fogunk venni lézerlemezeket, de néhány év múlva minden bizonnyal ki kell, hogy menjen a divatból. Semmi nem szól mellette, sokkal drágább, mint online terjeszteni valamit. Viszont bármikor megnézhetem, hogyha megvettem azt a lemezt, megnézhetem akárhányszor, és akkor itt persze rögtön fölmerül bennem, hogy hát azért ez nem teljesen úgy van. Nekem is most már van néhány DVD-m otthon. Van azért egy-kettő persze, amit újra és újra megnézek. A Csillagok háborúja, azt meg kell nézni minden évben, természetesen egymás után. De hát azért sok filmen nem így vagyunk. Bizony, nagyon sok filmet egyszer nézünk meg, de akár megnézhetjük kétszer is, hogyha olyan egyszerű lenne kikölcsönözni, nem kéne elmenni a videótékába, ott kiválasztani, örülni, hogy éppen bent van, vagy esetleg nincs bent, aztán hazavinni, megnézni, visszatekerni, nem elfelejteni visszatekerni a VHS kazettát, mert bünti van, majd aztán visszavinni a kazettát másnap, és még azon is izgulni, hogyha kétszer annyi ideig marad nálam, akkor plusz pénzt kell fizetni. Szóval ez meg egyébként lenne... reggel 7-ig szokott lenni a határidő, amíg vissza lehet vinni, mert ha 7 óra 10 perckor viszed már vissza, akkor még egy napot felszámol érte, ugye? Hú, és arról nem is beszélve, hogy ezek a kazetták elkoszolódnak egy idő után. Na jó, bizony, és romlik a minőségük. Hát ezzel szemben a bitek ritkán koszolódnak, szerencsére. Az internetről érkező film az mindig ugyanolyan minőség, soha nem fogy ki. Nincs olyan, hogy éppen kivették a szerverből. És hát kölcsönözni is végtelenül egyszerű, valóban, ahogy mondtad, néhány kattintásról van szó csupán. A TK-ról, az Origo TK-ról azt még tudni kell, ez egy fontos különbség ahhoz, amit mondjuk így elképzelnénk elsőre, hogy itt nem arról van szó, hogy letöltjük a filmet a számítógépünkre, az elég sokáig tartana még egy igen széles sávú internet hozzáféréssel is, hanem egy úgynevezett streaming technológiát használunk, ami körülbelül annyit jelent, hogy mindig csak az elkövetkezendő pár jelenetet töltjük le. Így mondjuk lementeni sem lehet, tehát birtokolni nem tudjuk ezt a filmet, de kikölcsönözni bármikor kikölcsönözhetjük. Elnézést, pont ezt akartam megkérdezni. Egyrészt, hogy milyen minőségben, másrészt meg, hogy mi védi meg attól, hogy letöltsük, mert azért tudjuk, hogy a streaminget is le lehet tölteni számítógépre. Az előbb emlegetett úr, ez a bizonyos Bill Gates és az ő cége kifejlesztette egy Digital Rights Management technológiát, ami egy licensz kulcsos technológia, ez védi a filmeket attól, hogy rögzíteni lehessen azokat, illetve hogy jogosulatlanul meg lehessen nézni. Biztos vannak olyan módszerek, ahogy lehet rögzíteni, ugye amíg van egy képernyő, amin pereg a film és egy videokamera a kezemben, addig ezt a dolgot semmilyen védelem nem tudja megtörni. Az biztos, hogy mindenféle trükköket is kitalálni, csak az viszont már drága. Tehát, hogyha egy olyan digitalizáló kártyát építek, ami le tudja menteni ezt a képernyő tartalmat, az sokba kerül. Így van, és az biztos, hogy valamiféle minőségromlással lehet ezt csak megcsinálni. Tehát azt tudjuk, hogy minden ilyen már eleve valamelyes tömörített formátumú multimédiás tartalom, legyen az kép vagy hang akár, az valamelyest veszít a minőségéből, hogyha ezt újra próbáljuk digitalizálni valamilyen trükkös módon, akkor további minőségromlás lesz. Nem feltétlenül éri meg. Nem olyan drága ez a dolog, hogy érdemes legyen harcolni, technikai eszközöket beszerezni, és nagyon hozzáérteni a számítógéphez. Hagyjuk most egy picit a technikát. Meséld el azt, hogy fog kinézni a jövőben a te elképzelésed szerint a nappali. Lesz ott egy számítógép, amin nézzük a monitoron a filmet? Hát azért ez nem annyira szívderítő. Mondjuk úgy, hogy lesz ott egy doboz. Most is tele van a nappalink különféle csillogó dobozokkal. Az egyikből jön a rádió, másikból a zene, a harmadikon a tévét nézzük. Ezeket a lehetőségeket már ma is egy gyufás doboznyi méretű dobozba szokták tudni integrálni. Már mindnyájan talán találkoztunk is ilyen kütyükkel. Az új játékkonzolokban már ezek a lehetőségek benne vannak, tehát lesz valamiféle média center a lakásban, ami valószínűleg drót nélkül fog kapcsolódni az internethez, ami valahol a fal környékén megáll, úgyhogy kábelek se lesznek. Én ezt a pillanatot nagyon várom egyébként, kábel eltűnik a dolgozószoba és a nappali között. Sok házi asszony mondja még ugyanezt egyébként. Én most kifejezetten a házi mozira gondoltam itt, hogy ez a kifejezés így tényleg megállja a helyét, hogy internetes házi mozi? Ugyanazt a minőséget megkapjuk majd ott a nappali közepén, hatalmas kivetítőn, vagy éppen plazma képernyőn, és 5.1-es térhatású hanggal? Technikai akadálya nincsen semmi. Kizárólag a rendelkezésre álló sávszélességen múlik, hogy milyen minőségben tölthető le a film. Ahogy most az ADSL hozzáférések állnak, ez lehetővé tesz egy VHS-nél jobb minőséget, közel vagy DVD-vel azonos minőségű filmnézést tesz lehetővé. dupla ekkora sávszélességen a tökéletes DVD 5.1-es hangzás, és így tovább, az mind lehetséges. És nincsen kapacitás határa ennek a dolognak? Tehát, hogyha most itt hirtelen elkezd mindenki az interneten házi mozizni, és mondjuk mindenki ugyanazt a filmet akarja megnézni, akkor nem lesz ebből szakadozás, elakadás? Hogy ugyanazt vagy másik filmet akar megnézni, az nem érdekes. Igazán az számíthat, hogy egyszerre hányan akarnak filmet nézni. Természetesen van minden ilyen eszköz, az fogyóeszköz, a sávszélesség is az, tehát van az a nézőmennyiség, amikor elkezdene akadozni. Ma a magyar hálózaton gyakorlatilag lehetetlen, hogy egyszerre annyian akarjanak filmet nézni, hogy ez felborítsa a rendszert. Meg ezt lehet figyelni, követni azokon a szervereken, amiket ti nyilván láttok. Természetesen. És hogyha fölmegy ez az igényszint, akkor bővíteni kell. Akkor bővíteni kell. Így van. Hát kívánjuk nektek, hogy ez minél hamarabb bekövetkezhessen, ez a bővítés. Sok sikert a TK-hoz. Köszönjük szépen. Szatika mostanában rá kattant, a kattintókönyvet tovább viszem ezzel a kis szójátékkal, rá kattant a flash játékokra, és megint van egy, már megint van egy. Mit találtál? Olyat találtam, ami nagyon jó. Olyat. Nagyon jól elszorakoztam vele, pedig igazából ez nem is játék. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a színek elárulnak rólunk, a természetünkről bizonyos dolgokat, tehát az, hogy neked milyen színű a telefonod, vagy milyen színűre festeted a házadat, milyen színű az autód, ez mind-mind elárulja azt, hogy te... Igen, például, hogy te rózsaszín pólóban vagy, ez mit árul el? Hogy azt nő. Nem tudom, mert az attól is függ, ugye, most a játékból már tudom, hogy mit színezelte arra a színre, amit... Szóval, igen. Az a lényege az egésznek, hogy bemész erre az oldalra, és egy ilyen tálcán jönnek eléd a dolgok. Nem. Először egy házat látsz, azt kell beszínezni, aztán utána jön rózsa, autó, plüsmaci, akármi, és mindegyiket különböző színnel színezed be, majd a végén jön egy ilyen összesítő, ami elárulja rólad, hogy te mennyire vagy agresszív a munkahelyeden, vagy a munkáddal kapcsolatban, mennyire fontosak számodra a barátok, mennyire vagy romantikus, stb. Ez hogy függ össze vajon? Tehát ha én pirosra festem a házat, akkor erőszakos vagyok? Ez hogy, miért mondja ezt? Valószínűleg egyébként itt van egy ilyen színkódex, valószínűleg azzal is összhangban van, valahogy így összeépítették, például én ezt marketingből tanultam pár évvel ezelőtt, hogy a kék színű ház azt taszítja az embereket. Tehát vannak így a színeknek egyébként is bizonyos ilyen mondani valói, tehát amiket már tudunk róluk. Aztán ezt így átültették az emberekre, az emberek természetére. Tehát ez nagyon jól össze van kombinálva, egyébként ez egy nagyon régi dolog. Ennek a játéknak csupán annyi a szerepe, hogy játékosan tudod meg mindezt magadról, anélkül, hogy több könyvet elolvasnál. Egyszerűen csak bekapcsolod, egy fél percet eltöltesz vele, és akkor így mókással rájössz arra, hogy mennyire vagy pszichopata. Régen a rejtvény újságból volt hasonló, hogy meg különböző színű ábrákból kellett kiválasztani, és utána szintén kaptál egy ilyen értékelést róla, ilyen kvíz jelleggel. Igen, meg a nagy színes könyvek, amiben lapoztunk, és ki kellett találni, milyen szám van azon a színes körökkel tarkított könyvecskében, ugye? Hát aki ki szeretné ezt próbálni, jöjjön fel a mi honlapunkra, www.modemidők.hu, és ott. És igen, és ott van a Na hol? Zárpiki tette. A mai műsor előzetes oldalán, mert hogy az online rovatban még nincsen. De remélhetőleg majd oda is. Hát reméljük. Szóval az előzetes oldalon ott van a link, lehet kattintani, és aztán színezni. Múlt héten kezdtük el a kéretlen programocskákról, azért mondom a kicsinyítő képzőt, mert ezek picike programok, amik megérkeznek az interneten. Szóval erről a szóbokorról, vagy szócsaládról? Mi ez, Zoli? Hát akárhogy nevezhetjük, szóbokornak is, jó, meg szócsaládnak is. A kis minisorozatot kezdtük el. És akkor most folytatjuk. Igen. Ugye 5 ilyen programocskát sorolt föl a szakirodalom, amihez én hozzáfértem, és ebből most nézzük meg az első kettőt. Mind a kettő verre végződik, amit már nagyon jól megszokhattunk az informatikában. Tulajdonképpen ez a ver, tehát a dupla vare, ez mindenféle informatikai eszközt tud jelenteni. Nagyon érdekes ennek a szónak a jelentés változása egyébként. a köznyelvből, tehát még az informatika előtti időkből természetesen ismerős volt már az használatos az angolban, és ahogy a hardware és a software előkerült, így nagyon érdekes ilyen metafora a képi kifejezés útján, úgy abban a pillanatban megteremtette a szó családját a ver utótag. Szinte adta magát, hogy jöjjenek az újabb és újabb kifejezések. Igen, igen, pontosan így van, és ezt az informatikusok rendkívül jó érzékkel és jó fantáziával megragadták, jól meg is tanulható. Na, szóval ez a két program, a ver elé, ha teszünk egy ad előtagot, tehát ad angolul, ugye ad ver, akkor az angolosok rögtön tudják, hogy az ad az a hirdetés. Ezek nagyon rendkívül erőszakos, az én lelkem számára nagyon rossz indulatú programok. Ugye a malware programok ilyen károkozó programok. Olyan hirdetések jelennek meg a gépünkön, amelyeket mi nem akarjuk, hogy ott legyenek, és már akkor is megjelenhetnek a legfurmányosabb fajtája ezeknek az adverreknek, amikor mondjuk nem is böngészek az interneten, egyszerűen írok egy levelet, vagy szövegszerkesztőben írok valamit, és puf, megjelenik egy ilyen pop-up felugró ablak, és megjelenik benne valami hirdetés. Na, hát ez bosszantó, meg egyébként lassítja a gépünket is. Elégszeres egy alapvető eszköze, eljárása a malware programoknak, hogy lassítsa a gépet, lassítsa a rendszert. A másik pedig ennél sokkal rosszabb, a spyware. A spyról ugye hát filmekből, mert minden onnan talán tud a nagy közönség. The Spy Who Loved Me, ugye egy James Bond filmnek ez volt a cím. Igen, tehát a kém. Lehet, hogy már a TK-ban is található Spy. Sajnos James Bondunk még nincsen. Jaj, de nagy de kár. De várjuk az érkezését. De legalább azt mondhatod, hogy nincsen spyware a TK-ban. Reméljük, hogy nincsen, és nem küldötök spyvereket. Filmekkel nagyon nehéz lenne. Aha. Hál' Istennek, hál' Istennek. Ez megint csak nagyon rossz indulatú dolog. Tulajdonképpen ezek a spyware programok információgyűjtő programocskák. Az én internetezési számítógép használati szokásaimtól elkezdve az eltárolt állományokon túl rengetegféle személyes adatok, bankkártya, meg jelszavakat, bejelentkezési vagy neveket. Vagy akár azt is, hogy megfigyelj, hogy milyen filmet töltök le. Vagy milyen filmet töltök le, milyen honlapokat keresek rendszeresen, mi a honlapom a program, tehát a böngészőben, a keresősában milyen szavakat szoktam beírni, és ez valaki számára forint, tehát érték, pénzben mérhető értéket mutat, képvisel. És az is érdekes, hogy más malware programokkal összekapcsolódva szoktak a spyverek bekerülni a gépbe, de hogy melyek ezek a más programok, azról majd talán a jövő héten. Mert hogy még van pár. Még van három, amiről kell beszélni. Ez lesz a jövő héten. Most már második napja benne vagyunk a decemberben. Egyébként ez azt is mondja, hogy éppen tegnap lett 79 éves a Magyar Rádió, ugye mindig december 1-én ünnepeljük a rádiózást. De a december az az ünnepek ideje, és egyre többen vásárolnak digitális ketyeréket karácsonyra, Mikulásra, ilyen-olyan alkalmakra, amikor is ugye előjönnek a mindenféle problémák, felhasználói gondok. Hát most gondoltok bele, valószínűleg rengetegen fognak karácsonyi ajándékként digitális kamerát, fényképezőgépet kapni, és a dolog egészen addig rettentő érdekes, amíg kattintgatsz vele össze-vissza, aztán egyszer csak betelik a memóriakártya, felrakod a számítógépbe, és lesz egy mappád tele teljesen értelmetlen nevű fényképekkel, mondjuk jobb esetben akár százat meghaladó darabszámú képpel, és akkor el kell kezdeni vele valamit csinálni, rendszerezni. És ezt tanúsíthatom egyébként, nekem fél év után 1 gigabyte mennyiségű fotó gyűlt össze a gépemen, és kategorizálni kellett. Kipróbáltuk a héten a Photoshop Elements 3 című programot, ami a nagy Photoshopnak, tehát a közismert grafikai programnak a kis testvére tulajdonképpen, amit az Adobe pontosan úgy fejlesztett ki, hogy a digitális fényképezőgép tulajdonosainak legyen egy olyan hatékony segédeszköz, amivel a fotókat nagyon könnyen lehet kezelni, kiselejtezni az, ami nem jó, kategorizálni, különböző csoportokba sorolni, vagy akár szerkeszteni is, tehát a tipikus problémákat megoldani, piros szemem eltávolítás, vagy a különböző akármi, mondjuk a csokis szájú kisfiúnak a szájáról eltávolítani a csokit, tehát ezek a kimondottan speciális effektusok, főleg karácsony, akkor ezek így kombináltan jelentkeznek, a csokis szájú kisfiúnak a piros szeme. Igen, az is. Karácsonyfa mellett. És szóval megdöbbentő volt, nagyon, nagyon okosan van felépítve a program, abszolút elrejti a kezdő felhasználók elől a Photoshopnak a rideg kinézetét, azt a szerkesztő feladat, és egy olyan kellemes, barátságos környezetet teremt, amiben megmondhatod, hogy te most mit szeretnél csinálni, szinte mindent a kezed alá rak, minden kicsit le van gömbölyítve, kerekítve, hogy jól is nézzen ki, és hogyha a végén te eljutsz arra a szintre, arra a haladó szintre, hogy már szerkeszteni akarsz, akkor elő tudod hozni azt a képernyőt, azt a szerkesztő képernyőt, amit a Photoshopból nagyjából megismertünk, és az a többet, hogy az eszközök nagy része benne is van, igaz, kicsit lebutítva, kicsit kevesebb opcióval, de el lehet érni őket, lehet használni őket, nagyon egyszerűen és könnyen, tényleg nagyon gyorsan be lehet tanulni, és mindez a program, mindezen lehetőségek ellenére 19 000 forintba kerül, ami teljesen bagatell és döbbenetes. Hát mindenképpen fontos alkalmazások ezek, egyébként az ilyen fénykép szerkesztő programok, amiből ebből a kategóriában most már nagyon sokat lehet találni van, az interneten. Van, nagyon sok van, de szerintem ezzel, hogy az Adobe ilyen elszántsággal dolgozik, ennek a nem amatőr, az talán csúnya szó, tehát az otthoni felhasználóknak, akik nem profi grafikusok, azt hiszem, hogy sokáig fogja vezetni ezzel még a piacot. Hát akkor biztosan lehet majd a digitális fényképezőgépek mellé találni, megkeresni ilyen fajta segédprogramokat, hogy ne csak erről a programról beszéljünk, azért sok más ingyenes szoftvert is lehet találni az interneten, ami azért is érdekes, mert ezek a funkciók külön-külön megvannak bizonyos ingyen programokban. Például a piros szem eltávolítás, vagy mondjuk a kontraszt növelés. Ezek már rutin feladatok, amikor elkezdesz fényképekkel dolgozni. Még egy jó hírt hagy mondjak, elkészített az Adobe a híres videószerkesztőinek, vagy videóvágó programjának, a Premiernek és az Elements, tehát az otthoni felhasználóknak szánt változatát, úgyhogy hamarosan kiváló minőségben tudunk majd otthoni filmeket, felvételeket vágni. Még egy picike időnk maradt, és már megint hoztál egy egeret a stúdióba. Jaj, a szegény macskáim. Mindig egereket. Ez most megint egy... De Catika is hozott a múltkor egyet. Egy újabb notebook egér, ami kívülről rendkívül elegáns. Az érdekessége, és erre a Zoli világított rá legjobban a műsor előtt, hogy van ott egy ilyen kalantyú a hátán, és hogyha ezt megnyomod, akkor a Citroenhez hasonlóan a működéshez így kijön az alja, tehát így megemelkedik. Fölemelkedik, hogy a régi légrugós Citroen. Tehát még inkább kézreállóbb lesz ezzel, hogy jobban támasztja, de nem is ez a lényegben, nem. Itt hátul, hogyha megnyomod ezt a zöld gombot, akkor kijön belőle az USB vevője. Ez egy drót nélküli egér, mint egy teljes 5 cm-es kicsi USB vevő van hozzá, döbbenetes. Most éppen ezt teszteljük, és benne lesz majd a következő PC World-ben. Hát eddig tartott a modem idők, de mielőtt itt teljesen elbúcsúznék a hallgatóktól, azért bíztatom őket, hogy holnap jöjjenek el a Liszt Ferenc térre, mert hogy Mikulás lesz december 3-án. Nekünk ilyen december 3-án. Igen. Nekünk lesz. Egyébként 6-a. Liszt Ferenc téren, további részletek a www.modemidők.hu címen. A legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 Pro-ban is megtalálhatják, meg persze az interneten, a honlapunkon. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők Asztal Társaságát hallották. Viszonthallásra! A műsorunk ismét meghallgatható a www.petőfi.rádió.hu internetes oldalon, a hangtárban.